reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sawera i Krzysztof Syblewski. Ekspoze szefa polskiej dyplomacji rozpocznie się w Sejmie o 9:00, potem będzie debata. A za miesiąc byli szefowie Ambergold staną przed Sejmową Komisją Śledczą. Projekt w sprawie Brexitu trafi do Izby Lordów. W Izbie Gmin przeszedł bez poprawek. Za 2 godziny w Sejmie głos zabierze szef polskiej dyplomacji. Przedstawi informacje o kierunkach polskiej polityki zagranicznej. Po ekspoze odbędzie się prawie 7-godzinna debata. Wieczorem Witold Waszczykowski przedstawił tezy wystąpienia członkom Komisji Spraw Zagranicznych. Ekspoze szefa dyplomacji pokaże całą paletę spraw, które polski rząd podjął w ostatnim roku i chce kontynuować w kolejnych latach, zapowiada wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Będą tam oczywiście wątki europejskie, natomiast ja w piątek będę w Sejmie mówił na temat polityki czysto unijnej, więc będzie do tego pewien aneks dotyczący integracji europejskiej. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński zapewnia, że we wszystkich istotnych kwestiach dotyczących Unii, także w sprawie kolejnej kadencji szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, Polska będzie miała jasne stanowisko. Polska we wszystkich znaczących sprawach odnoszących się do najbliższych wydarzeń w Unii Europejskiej, do deklaracji rzymskiej, która będzie w marcu, do późniejszych decyzji, też już są nieodległych, skończąc, jeżeli chodzi o decyzję odnoszącą się do przewodniczącego Rady Europy, to też będzie w marcu. No, krótko mówiąc, we wszystkich tych sprawach będziemy mieli jasne stanowisko i zobaczymy, na ile one będzie przyjęte przez innych. Jarosław Kaczyński udzielił wczoraj wywiadu dla Polskiego Radia TVP i Polskiej Agencji Prasowej. Twórcy i właściciele Ambergold w marcu zostaną przesłuchani przez Sejmową Komisję Śledczą, która bada aferę związaną ze spółką, zapowiada szefowa komisji Małgorzata Wasserman. Rozpoczniemy starania o to, aby Marcin i Katarzyna P. zostali przetransportowani do sądu w Warszawie. Chcielibyśmy ich przesłuchiwać tutaj na miejscu. Chcielibyśmy, żeby to była koniec marca. Dziś komisja ma złożyć zawiadomienie do prokuratora generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa przez dwóch prokuratorów prowadzących sprawę Ambergold. Chodzi o Barbarę Kijanko, która zajmowała się tematem w pierwszej fazie postępowania po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego pod koniec 2009 roku oraz o prokurator Hannę Borkowską, która odpowiadała za nadzór nad prokuraturą rejonową Gdańsk-Wrzeszcz. Kolejne to procedury uruchamiania Brexitu za nami. Posłowie Izby Gmin po raz drugi zagłosowali za pozwoleniem, by premier uruchomiła artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego. Teraz projekt trafi do Izby Lordów. Tylko jeden konserwatysta się wyłamał. Przeciw Brexitowi zagłosował Kenneth Clark, były minister skarbu i współpracownik Margaret Thatcher. Ale na lewicy bunt. Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy, zarządził dyscyplinę, a złamało ją 52 posłów. Rząd wygrywa więc drugie kluczowe głosowanie w Izbie Gmin. Tak wygląda demokracja. Większość ludzi w referendum zagłosowała za wyjściem. Jedyny sposób to uruchomienie artykułu 50. To głosowanie było więc obowiązkiem parlamentu. Mówi BBC poseł Partii Konserwatywnej Kwasi Kwarteng, lider proeuropejskich liberałów Tim Farron, zagłosował przeciw. Brytyjczycy dali rządowi instrukcję, by wynegocjował Brexit, ale nie dali Theresie May prawa do dokonania arbitralnych wyborów, opuszczenia wspólnego rynku Unii Celnej i wyrwania nas z serca Europy. Projekt trafia do Izby Lordów. Komentatorzy nie spodziewają się, by Izba ta, niewybierana w demokratycznych wyborach, sprzeciwiła się Brexitowi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Amerykański Departament Obrony chce wynająć biuro w nowojorskim drapaczu chmur Trump Tower, który należy do prezydenta. Pomieszczenia mają służyć wojsku, kiedy Donald Trump będzie gościł w znajdującym się tam apartamencie. Marek Wałkuski. Pentagon poinformował, że musi wynająć pomieszczenia w wieżowcu Donalda Trumpa, by móc wykonywać powierzoną mu misję. W Trump Tower znajdować się będzie wyposażenie i personel wspierający amerykańskiego prezydenta. Chodzi m.in. o sprzęt medyczny i lekarzy, a także o nuclear football, czyli czarną torbę zawierającą kody pozwalające prezydentowi USA zarządzić atak jądrowy. Osobne pomieszczenia w Trump Tower wynajmą także służby ochrony prezydenta Secret Service. Donald Trump posiada luksusowy apartament w Trump Tower, który zajmuje powierzchnię 3 pięter. Obecnie mieszka tam pierwsza dama USA Melania oraz ich syn Baron. Wynajęcie całego piętra, czyli 1200 metrów kwadratowych w Trump Tower, kosztuje $1,5 miliona rocznie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Traviata w reżyserii Sofii Coppoli, hiszpańska premiera dzieła Giuseppe Verdiego dziś w Walencji. Odbędzie się w Pałacu Sztuki, jednej z najważniejszych budowli miasta sztuki i nauki w Walencji. Traviata jest operowym debiutem Sofii Coppoli. W rolę Violetty wcieli się pochodząca z Łotwy sopranistka Marina Rebeka. Partię zakochanego w niej poety Alfreda wykona meksykański tenor Arturo Chacon Cruz, a jego ojca Giorgia Placido Domingo. Scenografię do spektaklu zaprojektował trzykrotnie nominowany do Oscara Brytyjczyk Nathan Crowley. Projektantem strojów jest włoski dyktator mody Valentino, który będzie jednym z gości spektaklu. W loży honorowej Pałacu Sztuki zasiądzie królowa Sofia, matka króla Filipa VI. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Sport i Monika Sułkowska. Siatkarki Chemika Police wciąż mają szansę na awans do fazy Pucharowej Ligi Mistrzyń. Wczoraj we Włoszech mistrzynie Polski pokonały po tiebreaku i Mokowoli Conegliano. Wygrały także siatkarki budowlanych Łódź w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Pucharu SEF 3-0 z Cannes. Trener budowlanych Błażej Krzyształowicz przyznał, że to spotkanie układało się po myśli jego drużyny. Szło tak jak chcieliśmy, czy to takie kan, czy to nie inne, to nas mówię, nie interesuje, interesował nas poziom naszego grania, no i tego, że też trzeba przyznać, że wytrzymujemy to cały czas fizycznie. Rewanż 22 lutego i to tyle, jeśli chodzi o wczorajsze zwycięstwa naszych drużyn w pucharach. Fenerbahce siało spustoszenie wśród polskich ekip. Siatkarki ze Stambułu pokonały u siebie 3-0 Tauron MKS Dąbrowa Górnicza w Lidze Mistrzyń. Koszykarki ze Stambułu wygrały natomiast 71-60 z Wisłą Kanpak Kraków w Eurolidze. Już nie z Fenerbahce, ale z Szymoną Zagrzeb 69-81 przegrali koszykarze z Telmetu Zielona Góra. Był to pierwszy mecz 1/8 finału Pucharu Europy FIBA, rewanżowe spotkanie w Zagrzebiu 22 lutego. Na to kibice czekali długo. Bartosz Kapustka znalazł się wczoraj w wyjściowym składzie Leicester w spotkaniu z Derby County w Pucharze Anglii. Polak opuścił boisko w 81 minucie. Cały mecz rozegrał Marcin Wasilewski, a Lisy dopiero po dogrywce uporały się z drugoligowcem. W Niemczech dopiero po rzutach karnych do ćwierćfinału Pucharu awansowała Borussia Dortmund, która pokonała Hertha Berlin. Teraz zmierzy się ze Sportfreunde Lotte. W najciekawszej parze ćwierćfinałowej zagrają Bayern i Schalke. Tymczasem w Hiszpanii piłkarze Alaves po raz pierwszy w historii awansowali do finału Pucharu Króla. W nim zmierzą się z broniącą trofeum Barceloną. We Włoszech w Serie A zwycięstwa faworytów. Juventus w zaległym spotkaniu pokonał 2-0 Crotone, a Milan wygrał 1-0 z Bolonią. Polak liderem światowych list skoków z wyż, Sylwester Bednarek, pokonał w Bańskiej Bystrzycy swój bezwzględny rekord życiowy. Jego nowy najlepszy wynik, 2,33 m, to najlepszy w tym roku wynik na świecie. Nasze tenisistki pokonały Austrię 2-1 w swoim pierwszym meczu w turnieju grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. Losy pojedynku rozstrzygał debel, w nim lepsze były nasze reprezentantki. Polki drugi mecz rozegrają w piątek, a ich przeciwniczkami będą Gruzinki. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Przed nami pochmurny i śnieżny dzień. W dzień możliwe większe przejaśnienia. Wiatr wschodni i południowo-wschodni. Słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, a temperatura od minus 7 stopni w Suwałkach, minus 6 w Białymstoku, Ostrołęce i Łomży, minus 5 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Lublinie i Olsztynie, minus 4 w Szczecinie, Radomiu, Grudziądzu i we Włocławku, minus 3 w Trójmieście, Rzeszowie, Krakowie i we Wrocławiu, do minus 2 w Katowicach. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Te nasze w nosie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert laptopy z procesorami Intel Core taniej nawet o 500 zł! Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. A teraz przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Fordy Transit, Transit Custom i Transit Connect. Wyjątkowy rocznik 2016. Bogate wyposażenie. Nowoczesny design. A jednak przepraszam, bardzo przepraszam. Już sprzedane. Fordy dostawcze z rocznika 2016 znikają w mgnieniu oka. Spiesz do salonu Forda. Zyskaj nawet do 37 tysięcy złotych w ofercie dla twojej firmy. Kto pierwszy, ten lepszy. Szukasz prezentu na walentynki? Odkryj pomysły na prezent w perfumeriach Sephora. Tylko teraz niezwykłe zapachy dla niego. Giorgio Armani, Acqua di Gio i Yves Saint Laurent, La Nuit de L'Homme w wyjątkowo kuszącej cenie. Więcej inspiracji w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Sephora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po siódmej. Ja z poradą dla słuchacza, od której płyty zacząć swoją kolekcję. Już klasyk Zbigniew Wodecki podpowiada zdecydowanie, zacznij od Bacha. O, i to jest bardzo słuszna koncepcja. Brawo! Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dziś nie będzie śniadaniowy temat. No dobrze. Ale też bardzo ciekawa historia. Historia od pani Agaty, ale to za chwilę, bo... Pytania z kosmosu. Bo posłuchaliśmy sobie dżingla. Pytanie od pani Agaty dotyczy termometru i tego, dlaczego ten słupek cieczy w termometrze opada zimą. Generalnie myślę, że chodzi o zasady działania tego termometru. A latem się podnosi. I dzięki temu wiemy, jaka jest temperatura. Chyba, że spędzamy wakacje nad Bałtykiem, to nie zawsze. Niech pan nie narzeka, przecież wieje, można żeglować. Ta ciecz, która w środku termometru się znajduje, mówimy o takim termometrze tradycyjnym, to jest najczęściej rtęć. Mogą być też termometry alkoholowe, ale one są raczej przeznaczone do niższych temperatur. Nie widziałem... Jeszcze niższych. Nie widziałem termometru, który byłby wypełniony wodą z powodu zamarzania wody w zerze. Natomiast taki termometr można rzeczywiście zrobić w domu. I tak? to jest bardzo ciekawe zajęcie, chociażby z dzieckiem, bo rzeczywiście widać, jak się weźmie taką ciecz, trzeba zabarwić czymś. Może to być nadmanganiat potasu na przykład. Lepiej, jak to nie jest coś gęstego, bo czym jest coś gęstszego, tym ta ciecz wtedy gorzej w rurce przepływa. Później trzeba by wziąć taką słomkę cieniutką i rzeczywiście to się da zrobić. Widać, jak przy zmianie temperatury idzie góra-dół. Ale nie o tym chciałem opowiedzieć, bo opisywanie eksperymentu w radio jest dosyć trudne. Trzeba by go pokazać. Natomiast dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że czym niższa temperatura, tym mniej miejsca zajmuje ta sama ilość cieczy. Mhm. Mniej miejsca zajmuje. Można to sobie wyobrazić jako troszeczkę tak, że jak jest wyższa temperatura, to cząsteczki cieczy drgają szybciej i się tak rozpychają, więc ciecz zajmuje więcej miejsca. Jak jest cieplej, w związku z tym ta sama ilość cieczy zajmuje więcej miejsca, więc w tej rurce idzie do góry. Jak jest zimno, to cząsteczki są bliżej siebie, tak to staram się czasami tłumaczyć na przykład dzieciom. Jak są bliżej siebie, to ta sama ilość cieczy zajmuje mniej miejsca, więc słupek rtęci czy cieczy opada. Z wodą jest sytuacja bardziej skomplikowana, dlatego że z wodą ta zasada nie do końca działa. Woda ma najmniej miejsca, zajmuje w temperaturze 4 stopni Celsjusza. I to się nazywa anomalia wodna, czy anomalia zamarzania. Dlaczego tak jest? Pomijam, dlaczego tak jest, ale dobrze, że tak jest. Dlatego, że dzięki temu zbiorniki wodne nigdy nie zamarzają do dna. Bo ta najcięższa woda to jest woda o 4 stopniach Celsjusza. Mhm. Ona opada na dno. I dzięki temu w takim klimacie chociażby jak nasz, każdy zbiornik wodny zachowuje życie, bo to życie jest przy samym dnie, na przykład ryby. Ale też nie wchodząc w to, taki termometr wodny trudno by było rzeczywiście wyskalować. Poza tym on by działał tylko latem, bo zimą by po prostu zamarzał i rurka by pękała. A tego byśmy nie chcieli? No tego by nikt nie chciał. Jak termometr pęka, mój dziadek kiedyś opowiadał, że ja pamiętam, jak był mały. Było tak zimno, że drzewa pękały i jedyny termometr, który gdzieś tam jej też popękał, bo było tak zimno. Ale takie zimy to już chyba przeszłość. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Ciepła następnym państwu życzę. Tomasz Rożek. Madness. 227-3, przypominam Państwu, że wciąż do dyspozycji. Szanowny panie doktorze, proszę nam życzyć zimna i wiele śniegu, ponieważ województwo dolnośląskie zaczyna od przyszłego poniedziałku ferie zimowe. I nie chcemy, żeby były ciepłe, absolutnie, tylko żeby były zimne i śniegowe. Województwo mazowieckie też zaczyna ferie. Przekażemy panu doktorowi, żeby życzył. I województwo zachodniopomorskie też zaczyna ferie, nie zapomnij. I opolskie też. Czyli wszyscy w Sudety, ależ tam będzie tłok. Może nie wszyscy. No może nie. Ale najbliżej z Dolnośląskiego i Zachodniopomorskiego, jeśli na narty, no to właśnie tam. Bo jeśli chodzi o tematy polityczne dziś w prasie, to tak jak powiedzieliśmy, troszkę jest. Jeden wspólny mianownik nazywa się 500+, za chwilę do niego dojdziemy, ale oczywiście pytanie, czy Hanna Gronkiewicz-Waltz dostanie zarzuty za dziką reprywatyzację, też się przewija i powtarza w gazetach, choćby w Superekspresie. Ale w tymże Superekspresie minister pracy Elżbieta Rafalska chce złagodzić projekt Solidarności dotyczący zakazu handlu w niedzielę i, uwaga, duży tytuł dziś, zakupy zrobisz tylko w co drugą niedzielę. Taki jest pomysł nowy, ale związkowcy twardo mówią, że będą walczyć do końca, zakaz całkowity. Jak to się skończy, zobaczymy. Minister Rafalska wczoraj była, no nie chcę powiedzieć polityczną gwiazdą dnia, bo to nie o to chodzi, ale podsumowywała efekty programu 500+ u boku prezydenta Dudy i dzisiaj sporo na ten temat w prasie, sporo komentarzy, już tytuły od jednej do drugiej strony, czyli od chwalących po krytykujące. Dzięki 500+ rodzi się więcej dzieci, pisze dzisiaj Fakt. 500+ gasi biedę, pisze nasz dziennik. Program przyczynił się do wyciągnięcia ze skrajnego ubóstwa prawie połowy rodzin. Ale jest jeszcze za wcześnie, by mówić o jego długofalowych skutkach, uważają eksperci. W dłuższej perspektywie bieda czy wręcz nędza wśród dzieci ma być niemal całkowicie wyeliminowana. Czytamy w naszym dzienniku. W Rzeczpospolitej jest postulat, by ten program uszczelnić, zwłaszcza jeśli chodzi o nieuczciwych przedsiębiorców, którzy mogą dostać 500 zł na każde dziecko. Wszyscy rodzice prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się ryczałtem lub kartą podatkową mogą otrzymać 500+ na każde dziecko, nawet gdy nie są do tego uprawnieni. Pozwala na to luka w systemie, aby dostać świadczenie na pierwsze dziecko, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 800 zł. Ryczałtowcy, których jest w Polsce ponad 500 000, w PIT wykazują jednak tylko przychód. Jeśli mają dziecko i ubiegają się oświadczenie, to wielkość ich dochodu gmina ustala na podstawie oświadczenia. Problem w tym, że nie jest w stanie zweryfikować jego prawdziwości. I to rodzi, nomen omen, możliwość nadużyć. Postaramy się uszczelnić system, ale już raz Trybunał uznał takie uszczelnienie za niekonstytucyjne, wyjaśnia wiceminister Bartosz Marczuk dziś w Rzeczpospolitej. Natomiast w Gazecie Wyborczej na drugiej stronie Adriana Rozwadowska krytycznie o programie. Trwają gorączkowe poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy program działa, czy za 20 miliardów rocznie uda się kupić chęć prokreacji polskich kobiet. A dalej pisze tak, zamiast zastanawiać się czy, zacznijmy rozmawiać o tym, jak działa, bo problemów jest sporo. Choćby kobiety wycofujące się z rynku pracy z powodu 500+, nie wiemy jeszcze ile ich jest, ale nawet jeśli niewiele, to zamiast zarzucać im złą wolę, zastanówmy się, dlaczego niewysokie świadczenie przekonało je do porzucenia pracy i czy może to mieć coś wspólnego z tym, że w Polsce opieką żłobkową jest zaledwie 9% dzieci, a poprawy nie widać. Albo dlaczego samotna matka z dzieckiem zarabiająca 1601 zł nie ma prawa do świadczenia? Wprowadzenie zasady złotówka za złotówkę powinno być pierwszą decyzją rządu podczas weryfikacji programu. I wreszcie, dlaczego 500+ według badań CBOS przeznaczone w dużej mierze na edukację dzieci, nie obejmuje także dzieci z domów dziecka pozbawionych rodziców i skazanych na gorszą edukację niż rówieśnicy? Pyta publicystka na stronie drugiej Gazety Wyborczej dziś. Oczywiście zmiana warty w wojsku też jest odnotowana. Czołgista na czele armii, generał dywizji Jarosław Mika jest nowym dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Jednym z zadań generała Miki było przyjęcie prawie 4000 amerykańskich żołnierzy. Czytamy w naszym dzienniku, a w Gazecie Codziennej o tym, że firmy chcą cudzoziemców, pracodawcy, którzy za sprawą spadającego bezrobocia mają problemy z pozyskaniem chętnych do pracy, popierają rządowe propozycje sprzyjające zatrudnieniu obcokrajowców w Polsce. Bardzo prawdopodobne jest, że sytuacja jest jeszcze się pogorszy, jeśli chodzi o ręce do pracy w Polsce, gdyż polscy pracodawcy w niedalekiej przyszłości będą musieli konkurować o pracowników z Ukrainy z pracodawcami z państw Europy Zachodniej. Czytamy w Gazecie Codziennej. I jeśli tak się zdarzy, to być może, że przez to, o czym pisze dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna na stronie pierwszej, co czeka Ukraińców zatrudnianych w niektórych firmach w Polsce, zdobyliśmy przykładowe umowy wystawiane przez dwie działające w Polsce firmy. Na ich podstawie Ukraińcy wykonują u nas pracę. Wniosek jest dramatyczny, bo część osób zatrudniana jest w warunkach faktycznego wyzysku. Ich praca jest

O zadaniach polskiej polityki zagranicznej na ten rok w Sejmie. Posłowie wysłuchają dziś informacji szefa MSZ-u. Debata rozpocznie się o 9 i zaplanowana jest na 7 godzin. Wczoraj wieczorem minister Witold Waszczykowski przedstawił tezy wystąpienia Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Na początku roku założenia polityki zagranicznej przyjął rząd. Najważniejsze to bezpieczeństwo i silna pozycja Polski w Europie. Generał Jarosław Mika, nowym dowódcą generalnym. To jedno z najważniejszych stanowisk w polskiej armii. W czasie pokoju podlega mu zdecydowana większość polskich żołnierzy. Akt mianowania generałowi wręczył prezydent, jednocześnie odwołał dotychczasowego dowódcę generała Mirosława Różeńskiego. Wojskowy zrezygnował ze stanowiska w połowie grudnia, nie ujawnił powodów odejścia z dowództwa generalnego i z armii. Komisja Europejska ponowiła apel do państw Unii o przyjmowanie uchodźców. Od jesieni 2015 roku kraje członkowskie przyjęły niecałe 12 tysięcy osób z obozów we Włoszech i Grecji. Wynika z raportu opublikowanego w Brukseli. Unijny plan zakładał przyjęcie w ciągu 2 lat 160 tysięcy migrantów. Z dokumentu wynika, że tylko Austria, Dania, Polska i Węgry nie przyjęły ani jednej osoby. Kolejny raport ma być opublikowany w przyszłym miesiącu. Wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans poinformował, że wtedy Bruksela ma przeanalizować ewentualne dalsze decyzje. Dodał, że jedną z możliwości jest rozpoczęcie postępowań przeciwko unijnym krajom, które nie chcą się zgodzić na przyjmowanie migrantów. Pełny serwis Trójki o 8:00. Teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, spodziewa się dynamicznego przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. To jest drugi kwartał, w najgorszym wypadku połowa roku. No, ale ja się spodziewam na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. Wzrost inwestycji, wiązania środków unijnych i przyspieszenie wzrostu. I to przyspieszenie będzie dynamiczne, to znaczy bardzo duże będzie przyspieszenie. Także za cały rok będziemy mieli jakieś 3,5, 3,6, czyli bardzo blisko potencjalnej ścieżki zrównoważonego wzrostu. Szef banku centralnego poinformował też, że za mniej więcej 2 tygodnie będzie można przedstawić bardziej szczegółowe informacje dotyczące rozwiązania problemu kredytów we frankach szwajcarskich. Profesor Adam Glapiński mówi, że zajmująca się tematem kredytów we frankach grupa robocza zakończyła pierwszy etap pracy i wkrótce przedstawi efekty. Będzie można przedstawić tej podkomisji w parlamencie, a także panu prezydentowi, no z którego inicjatywy jakby to wszystko się zaczęło, żeby przedstawić już bardziej szczegółowe informacje. Mogę powiedzieć subiektywnie tak, no, że to się dokonuje w tym tempie, jakiego się spodziewałem i nadal podtrzymam optymistyczne stanowisko, że widzę, że banki pójdą w to mocno, pójdą w te rozwiązania. W skład grupy roboczej, która zajmuje się tym tematem, wchodzą przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Środowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła niewielkie wahania głównych indeksów. Brak publikacji danych makro, za wyjątkiem cotygodniowych zapasów ropy w USA, koncentruje uwagę rynku na wynikach spółek. Indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,19%, Standard & Poor's zwyżkował o 0,07%, Nasdaq zyskał 0,15%. W tej chwili w regionie Azji, Australii i rejonie Pacyfiku większość indeksów giełdowych jest na plusie, na czerwono notowane są indeksy w Indiach, Japonii, Malezji i na Sri Lance. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4,05 zł, euro 4,31 zł, dolar 4,03 zł, funt brytyjski kosztuje 5,04 zł. Baryłka ropy Brent kosztuje teraz $55.38. Uncja złota 1242 dolary. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. To będzie pochmurny dzień, będzie padał śnieg. W ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia, rozpogodzenia nawet. Wiatr słaby i umiarkowany, temperatura od minus 7 stopni w Suwałkach, minus 4 w Świnoujściu, Pile i Płocku do minus 2 w Katowicach. Dlaczego jak dzieci z południa, to zaraz mają jechać w Sudety? Ja zapraszam na Mazury, chociażby teraz, kiedy jeziora pomarznięte, latamy na bojerach. Fajna zabawa. Zapraszam i pozdrawiam z Ostródy. Bardzo dziękujemy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

the sweetness restored. I don't need a reason for what I became. I've got these excuses, they're tired and lame. I don't need a pardon, no, no, no, no, no. There's no one left to blame, I'm leaving the table. I'm out of the game. I'm leaving the table. I'm out of the game. Leonard Cohen i Piotr Metz. Do usłyszenia w poniedziałek. Za 18 minut 8. Zapraszamy do Trójki. W ostatnich dniach specjalne zespoły złożone m.in. z pracowników socjalnych i strażników miejskich odwiedzały ogródki działkowe, pustostany, piwnice i klatki schodowe. Celem akcji, którą przeprowadzono w całej Polsce, było policzenie przebywających tam bezdomnych. A dziś w nocy liczono jeszcze bezdomnych w zakładach karnych, w szpitalach i noclegowniach. Wszystko po to, żeby sprawdzić, ile osób potrzebuje naszej pomocy. Dzisiaj jest dzień szczególny. Panią też nie widziałem, naprawdę. Ankieta dla bezdomnych, witam. O, panie młodszy. Mamy dzisiaj ogólnopolskie liczenie bezdomnych. Spisywałowa. Już był pan liczony? Spisywałem. Tak, a pan? Nie. To ja pana zaproszę i zrobię ankietę, dobra? Anonimowa. W ankiecie są konkretne pytania. Pracownik socjalny Ewa Marczak. O przyczynę, o wiek, zakreślamy płeć, zakreślamy wykształcenie, biorąc pod uwagę miejsce ostatniego stałego zameldowania, zgodnie z przepisami ustawy, województwo, no i miejsce, w którym jesteśmy i ankietę przeprowadzamy. I co się później z nimi będzie działo? To statystyki, one są po prostu potrzebne. Dlatego, żeby wiedzieć, jaką ilość bezdomnych mamy, na jaką pomoc możemy się przygotować, jak mamy się przygotować, jeśli chodzi o miejsca w schroniskach, o pomoc w naturze. Jesteśmy na ulicy Młocińskiej 13/15. Tu są pustostany. No to idziemy w takim razie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę? Może. Ile lat pan jest bezdomny? Od roku 99. Lata muszę policzyć. 99. No 18. 18. Mhm. A jaka jest przyczyna pana bezdomności? No cóż, panie. Pracy nie było i po 2 latach do widzenia i koniec. Źródła dochodu. Chodzi się, wie pani, z łóżek mam taki. Zbieracz puszki, butelki, złom, tak. O, takie sprawy. A proszę powiedzieć jeszcze, gdyby pan oczekiwał pomocy, to w jakiej sferze życiowej pan oczekuje? Finanse, zdrowie, czy nie oczekuje pan w ogóle pomocy? Nie, no przede wszystkim mieszkanie, bo wie pani, jak się nie posiada mieszkania, to nie ma się nic. Na pewno przydałoby się więcej noclegowni, bo z tego co wiem, to brakuje. Edyta Foryś z Fundacji Kapucyńskiej. Osób bezdomnych jest dużo więcej niż miejsc w noclegowniach. To taka podstawowa sprawa i najważniejsza w okresie zimowym. Poza tym na pewno warto wspierać sprawdzone, zaufane instytucje, które pomagają osobom bezdomnym, dlatego że pomoc jest tym osobom akurat jest bardzo trudna, bardzo specyficzna. Nie wszystko to, co nam się wydaje dobre, jest tak naprawdę pomocą. Na przykład dawanie pieniędzy na ulicy niekoniecznie pomaga tym ludziom. Widziałam, że pani się jedna nie zgodziła. To znaczy, że ona nie została policzona? Nie, policzona została. Anna Kołacz, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wola. Zapisujemy, że to była kobieta, ale że odmówiła udzielenia informacji do ankiety. Wchodzimy do kolejnego pustostanu. Strasznie. Dzień dobry. Dzień dobry, gości się prowadzę. Strasznego. Mieszka pan w pustostanie, ale ten pustostan jest zaadoptowany. Tak, tu jesteśmy jakiś 4. chyba miesiąc dopiero. Gdzie wcześniej? Wcześniej mieszkaliśmy na garażach. Przyjechał pan? Nie, przyjechałem z więźni z Londynu. Tam mi się zaczęło, bo tam mnie poszukali w zeszłym roku. Korzysta pan z pomocy socjalnej? Nie, bo pracuję. Nie mam mieszkania, jestem z kolegami, też im trochę pomagam, oni mi pomagają. No i tak sobie radzimy, no radzimy sobie. A gdzie pan pracuje, jeśli można spytać? Na kuchni. Generalnie bardziej przychylne myślenie o bezdomnych. To już będzie wielka zmiana. Chodzi właśnie o takie przełamanie negatywnego skrajnie postrzegania osób bezdomnych, bo na myśl osoba bezdomna kojarzy się z tą, która cuchnie, która jest maksymalnie zaniedbana. Nie do końca tak jest. Niektórzy wyglądają tak jak my. I tragedią osób bezdomnych to nie jest tylko brak domu, ale brak relacji, brak przynależności właśnie do tej wspólnoty, do społeczeństwa. I to jest też obszar, nad którym warto popracować. Chciałby pan wyjść z tej bezdomności? No pewnie, że tak. No, kto by nie chciał. Czego panu brakuje? Przede wszystkim pracy. Nie za bardzo chcą mnie przyjąć. No chociaż coś, no oczywiście, że tak. Dodajmy jeszcze, że spis osób bezdomnych odbywa się co 2 lata. Wyniki tegorocznego dopiero poznamy. Ostatni spis z 2015 roku pokazał, że bez dachu nad głową było w Polsce ponad 36 tysięcy osób, a tematem zajęła się Paulina Kozion. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up, saying we're gonna get it together right now. We're gonna get it together somehow. We're gonna get it together and fly. Oh, we're gonna get it together right now. We're gonna get it together and flow. We're gonna get it together and go. Up and up and up. Lying in the gutter, aiming for the moon, trying to empty out the ocean with a spoon. Up and up, up and up. You see the fires there in every seed, angels in the marble waiting to be free. Just need love, just need love. When the going is rough, we're gonna get it together right now. We're gonna get it together somehow. Forever. never give up. To oczywiście Coldplay w audycji porannej za 10 minut ósma. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Za nami ważne głosowanie w parlamencie brytyjskim w sprawie Brexitu. Łączymy się zatem z Londynem, Adam Dąbrowski. No i pytam o to, jak wygląda dziś rano prasa brytyjska. Dzień dobry. Zaczniemy od Daily Express, antyunijnego tabloidu, który aż przebiera nogami. Na pierwszej stronie wielki tytuł: czas się zabrać za wychodzenie z Unii. Historyczny moment. Posłowie wreszcie popierają Brexit. To już konserwatywny Daily Telegraph. 9-0 dla Brexitu, tak głosi tekst ze środka wydania. No bo wczoraj w tym ważnym głosowaniu rząd przeprowadził przez Izbę Gminy projekt o Brexicie bez najmniejszego uszczerbku. Żadna z 9 poprawek nie przeszła, nie zmieniła toru wychodzenia z Unii. Była propozycja, żeby dopisać do uchwały, że unijni obywatele, Polacy, Francuzi, Rumuni, którzy już tutaj na wyspach są, dostaną od razu jednostronną gwarancję ze strony Londynu, że będą mogli zostać, ale ta poprawka przepadła. Ona będzie częścią negocjacji, które są coraz bliżej. Teraz pora na Izbę Lordów. Izbę Lordów, która nie jest wybierana w demokratycznych wyborach. No i The Times pisze dziś, że to sprawia, że jej mandat, żeby pomajsterkować trochę przy Brexicie, jest słaby. Raczej lordowie się nie odważą na blokowanie, na modyfikowanie tej legislacji. A jeden z posłów konserwatywnych mówi anonimowo Daily Telegraph, że jeżeli się okaże, że lordowie jednak się odważą, no to może to być początek historycznej debaty nad likwidacją Izby Lordów. Tylko jeden poseł konserwatywny się zbuntował przeciwko własnej premier, zagłosował przeciw Brexitowi. No a przecież i pośród prawicy w parlamencie dominują posłowie proeuropejscy. Dziennik AI dzisiaj zwraca uwagę na bunt na lewicy, bo tutaj zbuntowało się aż 52 posłów. Lider Partii Pracy powiedział: tak, my jesteśmy partią proeuropejską, ale jesteśmy też demokratami, musimy uszanować werdykt ludzi w referendum. No i narzucił dyscyplinę partyjną, tyle że 52 osoby ją złamały. Dziś wygląda na to, że brytyjska opozycja jest w chaosie. Kierunek twardy Brexit, tak to widzi The Independent. W Guardianie proeuropejskim gorzki komentarz redakcyjny. Teza jest taka, że posłowie skapitulowali, że pokazali, że są bezsilni, że nie potrafią wcisnąć hamulca, nie potrafią zmienić toru Brexitu. I na koniec Szkoci. Wczoraj posłowie SNP, Szkockiej Partii Narodowej, zaczęli śpiewać 9. symfonię Beethovena, hymn unijny. Prowadzący debatę musiał ich uspokajać. The Scotsman, który ukazuje się na północ od angielskiej granicy, pisze, że wszyscy szkoccy posłowie, z wyjątkiem jedynego konserwatysty, zagłosowali przeciwko uruchomieniu artykułu 50, przeciwko Brexitowi. No i w tle pytanie, jak to wszystko teraz odbierze Szkocja? Szkocja, która jest proeuropejska. Niedawny sondaż pokazał, że z 10% przewagi przeciwników niepodległości teraz zrobiło się 2%. Bardzo dziękujemy. O brytyjskiej prasie o poranku opowiadał Państwu z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 6,5 minuty będzie ósma. Przypominam o telefonie 227 trójek, o adresie mailowym ranek@polskieradio.pl. No i SMS-owo 71335. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day and you'd say night, tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all. It's always the same, it's just a shame, that's all.